ท่านผู้ฟังกำลังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการที่นำเสนอทางแห่งความดีนะคะจากหนังสือที่อาจารย์วสินรังสรรค์เป็นวรรณกรรมเอาไว้มอบแด่พระพุทธศาสนาค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้น้องอ่านไปจนกระทั่งถึงตอนที่มิตะกุมภีด่าใส่นางสามาอย่างสัตว์จริง นะ อ๋อมิตะกุดุมพีเหรอคะ มิตะกุดุมพี กุดุมพีนะคะ มิตะกุดุมพี แปลว่าอะไรคะอาจารย์คะ กุดุมพีนี่ทำตามตัวแปลว่าผู้มีทรัพย์นะครับ ค ่ ะ แต่ในที่นี้ก็เป็นชื่อของคนที่พามาช่วยทำงานของท่านเศรษฐีฮะ อ๋อค่ะ ครับ มิตะกุดุมพีนะคะ มิ ตะกุดุมพีค่ะแล้วพอมิตะกุดุมพีด่านางสามาอย่างสาดเสียเทเสียอย่างนั้นแล้วเธอก็อธิบายให้ได้ฟังนี่นะคะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเราบอกว่าให้ติดตามฟังในช่วงที่สองแต่ก่อนที่จะถึงช่วงที่สองนี้อยากจะขอเสริมท่านอาจารย์เสริมนิดนึงนะคะที่ถามอาจารย์ว่าเปรียบเลยกับเปรียบเทียบนี่นะคะต่างกันอย่างไร ค ่ะเมื่อสักครู่นี้ที่มีการเปรียบเทียบเรื่องทำลายฝาเรือนหนีไปกับเรื่องกินปูนร้อนท้องแล้วก็เรื่องวัวสันหลังหวะ น ี้ ใช่หรือเปล่าคะเปรียบเทียบฮะ เปรียบเทียบนะคะ เปรียบเทียบ ค่ะ ถ้าเปรียบเปรยรู้สึกมันคล้ายๆกับคำที่กระทบกระเทียบเปรียบเปรยน้องเราเลยบอกนะกระทบกระเทียบเปรียบเปรย กันแนะกันแหนอะไรแบบนี้ กันแนะกันแหนบางคนเห็นคนเตี้ยเดินมาก็บอกว่าไอ้เทียมกำลังเดินมา อ๋อค่ะ อย่างนี้เขาเรียกเปรียบเปรยกระทบกระเทียบเปรียบเปรยแต่ว่าในลักษณะที่เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งก ็ เป็นการเปรียบเทียบ อ ุปมาอุปไมยนะฮะ ค่ะอันนี้ก็ได้ความชัดนะคะตกลงทำลายฝาเรือนหนีไปแล้วจะแก้โรคอหิวาได้จริงเหรอคะท่านคะ มันเป็นเทคนิคหรือเป็นอะไรเป็นเทคอะไรของเขานะฮะก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าไอวานี้เคยเขียนเอาไว้ในชุดนี้หรือเปล่าที่ในเรื่องก่อนหรือเรื่องข้างหน้าก็ไม่ทราบจำไม่ได้เหมือนกันนะฮ ะ แต่ที่มันไม่ตรงกับอหิวาบ้านเรานะอหิวาตับไตโรคเนี่ยเจออายุวาบ้านเราในโรคท้องเสียใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ อ ัน นี้รู้สึกมันจะเป็นพาราโลกนะฮะ ก็คือต้องทำความสะอาดล้างทั้งบางเลยหรือเปล่า เป็นพาราโลกเพราะมันเป็นแพ็กใช่ไหมน้องเขาตั้งชื่อแพ็กใช่ไหม ใช่ค่ะ พาราโลก ค่ะแสดงว่าความสกปรกนั้นมันเป็นบ่อเกิดที่เรียกว่าจะต้องล้างทั้งบ้านเลยให้สะอาดใช่ไหมคะก็เลยเสมือนกับหนึ่งว่าต้องทำลายฝาเรือนเลยแบบนี้เป็นคำเปรียบเลยอีกเช่นกันนะคะค่ะดีจังเลยค่ะได้เห็นมิติของชีวิตในมุมต่างๆที่สอดแทรกอยู่ในการอ่านหนังสือค่ะ น้องอ่านดีมากมั่นใจได้เลย ค่ะแล้วค่ะแต่ก็อ่านผิดหน้าแตกไปแล้วค่ะอาจารย ์มั่นใจได้เลยน้อง มิตะกุดุมพีนะคะ ดนตรีก็ดี ดนตรีคุณตายค่ะเลือกให้บ้านยิ้ม อ ยู่ ต้องขอบใจจ่ายด้วย ค่ะ สวัสดี ค่ะถ้างั้นน้องอ่านต่อนะคะ ค ่ะกุดุมพีทราบความจากนางสามาว่าทั้งพ่อและแม่ของเธอตายเสียแล้วมิตะกุดุมพีฟังแล้วก็เศร้าใจเหลือเกินจนไม่อาจจะกลั้นน้ำตาได้เอามือลูบศีรษะของสามาแล้วก็จุ่มพิษที่ศีรษะด้วยความเมตตาอย่างลูกแล้วกล่าวว่าอย่าคิดอะไรมากเลยสามาเจ้าเป็นธิดาของพัทธวดีเศรษฐีก็เหมือนเป็นธิดาของเราตั้งแต่วันนี้จงเป็นธิดาของเราดังนั้นแล้วพาไปเรือนเลี้ยงอย่างลูกหญิงและให้เป็นลูกหญิงคนโตสามาก็มีความสุขขึ้นตามกติการรับทานที่โรงทานนั้นมีเสียงอุกทึกเอ็ดอึงมากเพราะว่าแย่งกันเข้าไปรับแม้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันแจกอะไรให้แขกแม้พวกที่ได้รับการศึกษาแล้วก็แย่งกันเอ็ดอึงจนหน้าเวียนหัวไม่ต้องกล่าวถึงพวกขอทานธรรมดาสามาคงได้เห็นช่องทางอะไรบางอย่างตั้งแต่คราวที่ตนมาขอแล้วเมื่อได้ยินเสียงอิดเอ็ดอึง วันหนึ่งจึงพูดกับนิตะกุฎุมพีว่าไม่สามารถทำคนเหล่านั้นให้เงียบเสียงได้หรือนิตะกุฎุมพีตอบว่าไม่สามารถทำได้เธอจึงบอกว่าน่าจะทำได้นิตะกุฎุมพีถามว่าแล้วจะทำอย่างไรล่ะลูกนางสามาจึงแนะนำว่าคุณพ่อลองให้คนล้อมโรงฐานเข้ามีประตูสองด้านด้านหนึ่งเข้าด้านหนึ่งออกให้เข้าและออกได้เป็นแถวเรียงหนึ่งแบบที่พวกเราสมัยนี้เข้าคิวซื้อตั๋วรถไฟเป็นต้นเข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกอีกทางหนึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เสียงเอ็ดอึงเสียงแย่งกันก็จะหมดไปนิตะกุฎุมพีเห็นว่าอุบายนั้นดีจึงได้ให้คนทำอย่างนั้นเสียงเซ็งแซ่หมดไปจริงๆนิตะกุฎุมพีสบายใจมากฝ่ายโฆษกเศรษฐีเจ้าของทานเคยได้ยินเสียงเซ็งแซ่ก็ยินดีว่าเป็นเสียงในโรงทานของตนเมื่อไม่ได้ยิน 2-3 วันประหลาดใจเมื่อพบกับนิตะกุฎุมพีก็ถามรู้เรื่องทั้งปวงแล้วจึงรับสามาไว้เป็นฐานะธิดาของตนมอบหญิงอื่นจำนวนร้อยให้เป็นบริวารชื่อของสามาได้มีคำต่อท้ายว่าวดีเป็นสามาวดีเพราะเธอให้ล้อมรั้วที่โรงทานวดีนั้นแปลว่ารั้วสามาวดีมีความสุขความเพลิดเพลินอยู่ท่ามกลางบริวารนี้นานนักชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอีกวันหนึ่งเธอไปอาบน้ำที่ท่าน้ำกับบริวารในงานนักขัตฤกษ์บังเอิญต้องเดินผ่านทางพระลานหลวงพระเจ้าอุเทนประทับอยู่ที่สีหบัญชรหรือว่าหน้าต่างทอดพระเนตรเห็นสามาวดีแล้วเกิดปฏิพัทธ์จึงตรัสถามราชบุรุษว่าเป็นใครเมื่อทรงทราบว่าเป็นธิดาของโคสกะเศรษฐีจึงทรงส่งพระราชสารไปขอให้เศรษฐีมอบธิดาชื่อสามาวดีให้ฉันแต่เศรษฐีไม่ยอมให้เพราะว่าเกรงลูกสาวจะไปลำบากในวังและเกรงว่าหากพลาดพลั้งลงอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตหรือมิฉะนั้นอาจจะถูกบอยตีโดยพระราชอาญาพระราชาอุเทนทรงส่งสารไปถึง2ครั้งแต่เศรษฐีก็คงยืนกรานอยู่นั่นเองพระราชาทรงกริ้วจึงรับสั่งให้จับเศรษฐีและภรรยาคร่าออกนอกเรือนให้ตีตราปิดบ้านใครเข้าไม่ได้สามาวดีกลับจากอาบน้ำเข้าบ้านไม่ได้จึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเศรษฐีจึงกล่าวว่าพระราชาต้องการเจ้าแต่พ่อไม่ให้จึงรับสั่งให้ปิดบ้านสามาวดีอึ้งอยู่ครู่หนึ่งมองเห็นว่าการฝืนพระราชองค์การมีแต่โทษหามีคุณประการใดไม่จึงบอกกับพ่อว่าเมื่อพระราชาทรงพระประสงค์ต้องถวายล่ะพ่อแต่เศรษฐีก็บอกว่าหากเจ้าไม่ขัดข้องพ่อก็ไม่ขัดข้องเหมือนกันเป็นอันว่าพระเจ้าอุเทนได้สามาวดีเป็นมเหสีตามพระประสงค์ตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมหาเศรษฐีตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแต่นั้นมานางก็เป็นพระนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนมีพระมเหสีหลายพระองค์เช่นพระนางวาสุรัตตาพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัจโชตแห่งอุเชนีนครและพระนางมาคันธิยาสาวงามแห่งมาคันธิยคามเป็นต้นพระนางแรกไม่มีบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระนางสามาวดีส่วนพระนางหลังมีเรื่องเกี่ยวข้องอยู่มากและเป็นผู้ก่อเหตุให้พระนางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นจึงต้องขอเล่าเรื่องของพระนางเอาไว้ในที่นี้ด้วยพระนางมาคันทิยาเป็นบุตรีของพราหมณ์ชื่อมาคันธิยะในแคว้นกุรุหรือนิวเดลฮีในปัจจุบันปรากฏว่าเป็นคนสวยมากปานเทพอับสอนเมื่ออยู่ในวัยสาวมีคนมาขอกันมากล้วนแต่ตระกูลใหญ่ๆทั้งนั้นแต่พราหมณ์ผู้เป็นบิดาบอกว่าคนเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับบุตรีของตนจึงไม่ยอมให้วันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์มาคันธิยะและภรรยาว่าหากพระองค์เสด็จไปโปรดก็จะสามารถสำเร็จอนาคามิผลได้ซึ่งเสด็จไปสู่ที่บูชาไฟของพราหมณ์นั้นพราหมณ์ได้เห็นพระตถาคตผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทุกประการแล้วคิดว่าคนอื่นจะเลิศกว่านี้มิได้มีบุรุษผู้นี้สมควรแก่ธิดาของเราเราจะให้เขาครองเรือนอยู่ด้วยกันเขากล่าวกับพระศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีบุตรีอยู่คนหนึ่งสวยมากข้าพเจ้ามองไม่เห็นใครจะเหมาะสมเท่าท่านท่านควรเป็นพัสดาของเธอข้าพเจ้าจะยกเธอให้แก่ท่านขอท่านจงยืนคอยอยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวหนึ่งพระศาสดามิได้ตรัสอะไรพราหมณ์จึงเข้าไปในบ้านบอกภรรยาให้แต่งตัวให้บุตรีให้ดีแล้วนำออกไปภายนอกเขาได้พบบุรุษอันสมควรแก่นางแล้ว ข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วมีคนมาดูกันมากด้วยสงสัยว่าชายผู้นี้จะมีลักษณะประการใดพระศาสดาได้เหยียบรอยพระบาทเอาไว้แล้วเสด็จเลี่ยงไปประทับที่อื่นท่านกล่าวว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานแล้วเหยียบไว้นั้นทรงประสงค์ให้บุคคลใดเห็นบุคคลนั้นเท่านั้นจึงจะได้เห็นรอยพระบาทนั้นจะไม่ลบเพราะว่าช้างเหยียบฝนตกหนักหรือว่าลมพัดแรงพราหมณ์และภรรยาพร้อมทั้งบุตรีเที่ยวเดินตามหาพระศาสดาแต่ไม่เห็นนางพราหมณ์เห็นรอยพระบาทก่อนจึงถามพราหมณ์ว่านี่เป็นรอยเท้าของผู้นั้นหรือพราหมณ์ตอบว่าใช่นางพราหมณ์ตรวจดูลักษณะพระบาทแล้วกล่าวกับสามีว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้คล่องในกามารมณ์แล้วได้กล่าวลักษณะแห่งเท้าว่าคนเจ้าราคะรอยเท้ากระยงคือเว้ากลางคนเจ้าโทสะรอยเท้าหนักส้นคนเจ้าโมหะหนักทางปลายนิ้วเท้ารอยเท้าเช่นนี้เป็นรอยเท้าของคนไม่มีกิเลสพราหมณ์บอกว่านางพราหมณ์อวดดีอวดรู้ไม่เข้าเรื่องบอกให้นางนิ่งเสียแต่พราหมณ์ก็ยังยืนยันเมื่อความเห็นของตนปรากฏเช่นนั้นพราหมณ์ยืนยันความเห็นของตนว่ารอยเท้าเช่นนี้เป็นของคนที่ไม่มีกิเลสพราหมณ์เที่ยวเดินตามหาจนพบพระพุทธเจ้าจึงทูลขอให้รับลูกสาวของตนเอาไว้เป็นภรรยาพระศาสดาตรัสเล่าชีวประวัติของพระองค์ให้พราหมณ์ฟังตั้งแต่ต้นว่าจะมีความสุขมาอย่างไรจนเสด็จออกผนวดถูกนางตันหาราคาอรดียั่วยวนแต่หาทรงพึงพระทัยในนางเหล่านั้นไม่แล้วตรัสย้ำว่าพราหมณ์เอ๋ยเราไม่ได้พอใจในเมถุนการเสพกามเพราะได้เห็นนางตันหาราคานางอรดีผู้สวยเลิศก็ฉะไหนเล่าเราจะพอใจในธิดาของท่านอันเต็มไปด้วยมูดและกรีดและอุจจาระปัสสาวะเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอีกโดยอเนกปริยายเมื่อจบลงพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอนาคามิผลฝ่ายนางมาคันธยาผูกอาฆาตในพระศาสดาว่าสมณะนี้ปากร้ายนักเมื่อไม่ต้องการเราก็ควรจะบอกเพียงว่าไม่ต้องการหรือตอบเลี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมารยาทอันดีของสุภาพบุรุษแต่นี่กลับดูหมิ่นเราว่าเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะเอาเถอะเมื่อใดเราได้พัฒนาอันพรั่งพร้อมด้วยชาติตระกูลประเทศโภคะยศและวัยแล้วเราจะแก้แค้นพระสมณโคดมนี้ให้ได้มีปัญหาที่ถามกันอยู่เสมอว่าพระศาสดาตรัสคำเช่นนี้ทำไมพระองค์ไม่ทรงทราบหรือว่าเมื่อตรัสออกไปแล้วนางมาคันธยาจะผูกอาฆาตในพระองค์พระอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระศาสดาทรงทราบดีแต่ทรงมุ่งมรรคผลแก่พราหมณ์และพราหมณีทั้งสองธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงคำนึงว่าตรัสออกไปแล้วใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ทรงมุ่งประโยชน์เป็นที่ตั้งใครจะอาฆาตก็เป็นเรื่องของใครคนนั้นพระวาจาที่พระองค์ตรัสนั้นต้องเป็นจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีสำเร็จอนาคามิผลแล้วพามาคันธยาบุตรีไปฝากกับจุลมาคันธยะผู้เป็นอาแล้วออกบวชในสำนักพระศาสดาไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลฝ่ายจุลมาคันธยะคิดว่าหลานของตนไม่สมควรแก่คนต่ำจึงนำไปสู่โกสัมพีถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงรับไว้และแต่งตั้งไว้เป็นตำแหน่งอัครมเหสีมีบริวาร500คนขณะที่พระนางมาคันธยาทรงเป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนอยู่นั้นพระศาสดาก็เสด็จมาโกสัมพีพระนางมาคันธยาได้โอกาสจึงจ้างคนให้เที่ยวตามดาบพระเจ้าและภิกษุสงฆ์จนพระอานนท์ทนไม่ไหวทูลให้เสด็จไปเมืองอื่นแต่พระศาสดาไม่ได้ทรงหวั่นไหวกลับกับพระอานนท์ว่าถ้าไปไหนมีคนด่าแล้วหนีก็ต้องหนีกันอยู่เรื่อยไปในที่สุดจะไม่มีแผ่นดินอยู่พระศาสดาทรงเตือนแล้วก็ทรงยืนยันว่าเราจะอดทนต่อถ้อยคำล่วงเกินของผู้อื่นดังช้างศึกในสงครามอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้ง4เพราะว่าคนส่วนมากเป็นคนชั่วบุคคลย่อมนำสัตว์พาหะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมสัตว์ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนที่ฝึกให้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จึงจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดพระศาสดาตรัสแก่พระอานนท์เรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระเจ้าทั้งหลายจะสงบลงภายใน7วันจะไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกไปเลยฝ่ายพระนางมาคันธยาทราบว่าการจ้างคนให้เที่ยวตามดับพระเจ้านั้นไม่สามารถให้พระองค์เสด็จออกจากเมืองโกสัมพีไ จึงคิดว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์คอยอุปถัมภ์บำรุงอยู่พระพุทธเจ้าจึงอยู่ได้หากกำจัดพระนางสามาวดีพระพุทธเจ้าขับผู้อุปถัมภ์บำรุงก็จะเสด็จออกจากเมืองโกสัมพีไปเองพระนางหาเรื่องใส่ความพระนางสามาวดีว่าคิดนอกพระทัยพระเจ้าอุเทนเอาพระทัยไปฝากฝ่ายพระพุทธเจ้าจึงให้อามาคันธิยะเอาไก่เป็นๆ8ตัวและไก่ตาย8ตัวมาถวายพระราชาขณะที่พระราชาประทับณห้องเสวยน้ำจันทร์มีผู้นำไก่มาถวายพระเจ้าข้ามหาเล็กชูนใครจะนะพระราชาตรัสถามผู้โรหิตมาคันธิยะพระเจ้าค่ะเท่าไหร่8ตัวพระเจ้าค่ะเออดีแกงแก้แกงแก้มเล่าซะเลยพระราชาตรัสทางพระสวนแล้วจะให้ใครแกงดีล่ะพระนางสามาวดีพยาค่ะพระนางมาคันธิยาทูลพระนางสามาวดีและบริวารว่างงานเที่ยวเตร่อยู่ทุกวันพระราชารับสั่งให้มหาเล็กนำไก่ไปให้พระนางสามาวดีแกงพระนางมาคันธิยาก็ให้รางวัลแก่มหาเล็กกระซิบให้นำไก่เป็น8ตัวไปพระนางสามาวดีทูลกลับมาว่าพระนางแกงถวายไม่ได้เพราะว่าไม่ทรงทำอาณาติบาตพระนางมาคันธิยาทูลพระเจ้าอุเทนว่าขอพระองค์ทรงลองใหม่คือรับสั่งว่าให้แกงไปถวายพระสมณโคดมคราวนี้พระองค์จักทรงทราบว่าหญิงเหล่านั้นทำอาณาติบาตหรือไม่ทำพระราชารับสั่งอย่างนั้นพระนางมาคันธิยากระซิบให้นำไก่ตาย8ตัวไปพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นไก่ตายแล้วและพระราชามีพระกระแสรับสั่งให้แกงไปถวายพระเจ้าก็ทรงโสมนัสตรัสว่านี่เป็นหน้าที่ของเรามหาเล็กนำความข้อนี้มาทูลแด่พระราชาพระนางมาคันธิยาได้โอกาสจึงทูลว่าทรงเห็นไหมหญิงเหล่านั้นเป็นอย่างไรเมื่อรับสั่งให้แกงไก่ถวายพระองค์ไม่ทรงกระทำแต่พอรับสั่งว่าให้แกงถวายพระสมณโคดมก็รีบทันทีเดียวพระเจ้าอุเทนทรงเฉยเสียแต่ตามปกติพระราชาจะประทับที่ปราสาทของพระนางทั้งสามคือพระนางสามาวดีพระนางวาสุรภัตตาและพระนางมาคันธิยาแห่งละ7วันพระนางมาคันธิยาทราบว่าอีกวัน2วันพระราชาจะเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีจึงส่งข่าวให้อาว่าให้นำงูตัวหนึ่งมาให้และให้ถอนเขี้ยวออกให้หมดเสียก่อนพระนางได้งูมาแล้วเอางูใส่ไว้ช่องหนึ่งในรางพินแล้วเอากลุ่มดอกไม้อุดเสียงูนอนอยู่ในรางพิน 2-3 วันในวันที่พระราชาจะเสด็จสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธิยาทูลว่ามหาราชหม่อมฉันสุบินร้ายพระองค์ไม่ควรเสด็จไปที่นั่นแต่พระราชาไม่ทรงเชื่อพระนางทูลถึง3ครั้งเมื่อพระราชาทรงยืนยันอยู่พระนางก็ขอตามเสด็จด้วยพระเจ้าอุเทนรับสั่งให้กลับก็ไม่ยอมกลับทรงอ้างว่าไม่ทราบจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นตามเสด็จมาก็เพราะว่าทรงเป็นห่วงพระราชาเสด็จไปไหนก็ทรงนำหินคู่พระทัยไปด้วยทรงวางไว้เบื้องบนพระเศียรแล้วบรรทมพระนางมาคันธิยาเสด็จกลับไปกลับมาอยู่ในห้องบรรทมเมื่อได้โอกาสก็นำเอากลุ่มดอกไม้ในรางพินออกงูซึ่งอดอาหารมา 2-3 วันแล้วเลื้อยออกมาแผ่ทั้งพานอยู่บนแท่นบรรทมพระนางมาคันธิยาจึงร้องขึ้นด้วยเสียงดังว่างูพระเจ้าค่ะแล้วพระนางก็ด่าพระราชาและพระนางสามาวดีเสียมากมายเป็นต้นว่าพระราชาองค์นี้โง่นักไม่มีวาสนาไม่ฟังคำพูดของเราอีกหญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดื้อพวกมันไม่ได้รับเลี้ยงดูหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตแล้วพวกมันจะอยู่กันสบายหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระชนอยู่มันอยู่ลำบากกันนักหรือวันนี้เองเราฝันร้ายพยายามเฝ้าวอนว่าอย่าเสด็จประสาทของอีหญิงถอยคนนี้แต่พระราชาโง่เขาก็หาฟังไม่พระราชาทรงพิโรธมากหลายครั้งหลายคราวมาแล้วแต่ไม่ประจักษ์ชัดเหมือนคราวนี้ทรงโกงธนูจะยิงพระนางสามาวดีและหญิงบริวารเสียให้สิ้นพระนางสามาวดีให้โอวาทแก่บริวารของตนว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วขอพวกเราจงแผ่เมตตาไปยังพระราชาพระเทวีและในตนให้มีจิตสม่ำเสมออย่าได้โกรธใครเลยธนูของพระเจ้าอุเทนนั้นร้ายแรงนักว่าสามารถทำลายแม้ศิลาแท่งทึบได้ทรงปล่อยลูกศรอาบยาพิษมุ่งอุตรประเทศมุ่งอุระประเทศของพระนางสามาวดีแต่ด้วยอำนาจแห่งเมตตานุภาพลูกศรได้หวนกลับมายังพระองค์อีกประการหนึ่งว่าจะเจาะหัตถ์ไทยของพระองค์แล้วตกลง พระราชาทรงดำริว่าลูกศรไม่มีจิตยังรู้คุณของพระนางสามาวดีก็เราเป็นผู้ที่มีจิตฉะนั้นจึงไม่รู้คุณของพระนางดังนี้แล้วทรงทิ้งธนูทรงนั่งกระโยงประคองอัญชลีอยู่แทบพระบาทของพระนางสามาวดีขอให้พระนางสามาวดีทรงเป็นที่พึ่งของพระองค์แต่พระนางทูลว่าขออย่าได้ทรงถือพระนางเป็นที่พึ่งเลยพระนางถือผู้ใดเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงถือผู้นั้นเป็นที่พึ่งด้วยผู้นั้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนพระราชาด้วยความเลื่อมใสในพระศาสดาแล้วทรงนิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เสวยที่พระราชนิเวศ7วันทรงขอร้องให้พระนางสามาวดีรับพรพระนางทรงทูลขอพรว่าขอให้อาราธนาพระศาสดาและพระภิกษุสงฆ์มาเสวยในพระราชวังเป็นเนืองนิดพระนางไม่ต้องการพรอย่างอื่นพระราชาจึงทูลอาราธนาพระศาสดาแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรไปเสวยในที่เดียวเป็นประจำเพราะประชาชนย่อมต้องการให้พระเจ้าเสด็จไปยังเรือนของเขาบ้างถ้าอย่างนั้นก็ขอให้พระองค์ทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งด้วยเถิดพระศาสดาทรงมอบหมายหน้าที่นั้นให้พระอานนท์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระอานนท์ก็พาภิกษุประมาณ500รูปไปสู่ราชสกุลเป็นเนืองนิดพระนางสามาวดีและบริวารก็ได้ถวายทานได้ฟังธรรมอยู่เนืองนิดเช่นเดียวกันส่วนพระนางมาคันธยามีความเคร่งแค้นเพิ่มพูนขึ้นเพราะตนได้ทำสิ่งใดลงไปคาดผลอย่างหนึ่งแต่ผลอีกอย่างหนึ่งกลับเกิดขึ้นยิ่งกว่านั้นพระราชายังไปลืมใส่พระสมณโคดมเสียอีกพระนางทรงดำริว่าคราวนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายสามาวดีเอ๋ยมึงต้องตายอย่างแน่นอนพระนางขอร้องให้มาคันธยะไปสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีเปิดเรือนคลังแล้วเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วพันเสาปราสาทขังหญิงซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขไว้ในห้องแล้วก็ลั่นดานประตูภายนอกเสร็จแล้วเผาปราสาทขณะนั้นพระเจ้าอุเทนเสด็จสู่พระราชอุทยานเพื่อทรงกีฬาบางอย่างพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นนายมาคันธยะทำเช่นนั้นจึงเสด็จมาถามว่าทำอะไรกันเขาทูลตอบว่าพระราชารับสั่งให้ทำเพื่อให้ปราสาทมั่นคงขอพระนางเสด็จเข้าประทับในห้องเสียเถิดเมื่อพระนางสามาวดีและบริวารเสด็จเข้าห้องแล้วเขาก็ลั่นประตูภายนอกหมดแล้วจุดไฟเผาปราสาทพระนางสามาวดีทรงทราบว่าจะถูกเผาทั้งเป็นดังนั้นจึงให้โอวาทแก่หญิงบริวารว่าเมื่อพวกเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้เคยถูกไฟเผามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดหญิงเหล่านั้นขณะที่พระตำหนักถูกไฟไหม้อยู่ก็มนสิการเวทนาปาริฆหกรรมฐานคือกำหนดเวทนาบางพวกได้บรรลุโสดาบันบางพวกเป็นสกทาคามีบางพวกเป็นอนาคามีสมจริงดังที่พระธรรมสังฆาหะกาจารย์กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นแหละภิกษุเป็นอันมากกลับจากบิณฑบาตฉันอาหารแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภายในบุรีของพระเจ้าหุเทนถูกไฟไหม้หญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้ทำกาลกิริยาหรือว่าตายแล้วสัมภารภพของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรหนอพระศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาเหล่านี้เป็นพระโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีอุบาสิกาเหล่านั้นทำกาละอย่างไม่ไร้ผลพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าโลกมีความหลงเป็นเครื่องผูกพันจึงปรากฏให้เห็นเหมือนมีรูปควรแก่ความยึดมั่นถือมั่นคนพาลมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมจึงมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเที่ยงแต่ความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นแจ้งพระศาสดาทรงแสดงธรรมต่อไปว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏที่ไม่ประมาททำบุญกรรมอยู่เป็นนิดก็มีที่ประมาททำบาปกรรมอยู่เป็นเนืองๆก็มีเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเสวยสุขบ้างทุกบ้างพระราชาทรงทราบข่าวเรื่องพระตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้จึงรีบเสด็จมาแต่ไม่ทันการเสียแล้วทรงโทมนัสอย่างลึกซึ้งทรงระลึกถึงคุณงามความดีของพระนางสามาวดีแล้วก็โศกสลดได้กินลึกในพระทัยของพระองค์ทรงพิจารณาเหตุผลแล้วแน่พระทัยว่าการครั้งนี้ต้องเป็นการกระทำของพระนางมาคันธยาแต่หากจะถามตรงๆพระนางคงไม่รับจำต้องออกอุบายถามจึงตรัสกับอัมมาซึ่งแวดล้อมอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้เรานั่งนอนหาเป็นสุขไม่คอยระแวงแต่พระนางสามาวดีเพราะเธอคอยหาทางทำอันตรายเราอยู่เป็นนิด บัดนี้พระนางนั้นสิ้นพระชนม์แล้วเป็นความสุขของเราจริงหนอผู้ทำกรรมนี้คงจะมีความรักในเราอย่างหนักแน่นใครหนอทำกรรมอันนี้ขณะนั้นพระนางมาคันธยาเฝ้าอยู่เห็นเป็นโอกาสเช่นนั้นจึงทูลขึ้นข้าแต่พระองค์คนอื่นใครเล่าจักจงรักภักดีต่อพระองค์เท่าหม่อมฉันกรรมอันนี้หม่อมฉันทำแล้วโดยสั่งอาให้ทำพระราชาทรงทำทีเป็นพระพระทัยรับสั่งว่าจะพระราชทานพรให้พระนางและหมู่ญาติขอให้พระนางสั่งหมู่ญาติเข้ามาเฝ้าด้วยพระนางมาคันธยาได้สั่งให้หมู่ญาติเข้ามาพระราชาให้ทำการต้อนรับญาติเหล่านั้นด้วยการทำสักการะพระราชทานของเป็นอันมากให้เป็นบำเหน็จความดีความชอบของพระนางมาคันธยาคราวนั้นคนที่ไม่ใช่ญาติก็ให้สินจ้างรางวัลแก่ญาติของพระนางมาคันธยาขอให้รับเติมเข้าเป็นญาติด้วยพากันมามากมายพระราชารับสั่งให้จับคนเหล่านั้นมัดไว้ให้ขุดหลุมลึกประมาณสะดือที่พระลานหลวงให้ญาติของพระนางมาคันธยายืนในหลุมเอาดินร่วนกรบเกลี่ยฟางไว้ปากหลุมแล้วจุดไฟเผาพอไฟไหม้หนังแล้วรับสั่งให้เอากรบเหล็กถ่ายให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยส่วนพระนางมาคันธยานั้นพระราชารับสั่งให้เอาลงหลุมฝังเหมือนญาติจะให้เชือดเฉือนเนื้อล่ำให้เชือดเฉือนเนื้อทอดในกระทะและบังคับให้เสวยสิ้นพระชนม์ด้วยอาการอันน่าสังเวชยิ่งวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระนางสามาวดีและบริวารสิ้นพระชนม์ด้วยลักษณะการอันไม่สมควรเพราะพระนางเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลเห็นปานนั้นไม่ควรสิ้นพระชนม์อย่างนั้นเลยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพระนางสามาวดีสิ้นพระชนม์ไม่สมควรแก่กรรมในบัดนี้แต่สมควรแก่กรรมในอดีตตรัสให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตหญิง500มีสามาวดีนี่แหละเป็นประมุขบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์อยู่ในวังของพระเจ้าพรหมทัตเมืองพาราณสีวันหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้า7องค์ได้สู่ป่าหิมพานต์อีกองค์หนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ในที่อันรกด้วยกองหญ้าริมน้ำพระราชาพาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำในแม่น้ำหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำอยู่แทบทั้งวันเมื่อขึ้นจากน้ำรู้สึกหนาวต้องการก่อไฟผิงมองไปเห็นกอหญ้าจึงจุดไฟล้อมกอหญ้าผิงอยู่พอหญ้ายุบแลเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงร้องขึ้นว่าพวกเราแย่แล้วแย่แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าถูกไฟครอกพระราชาทรงทราบจักลงโทษพวกเราอย่างหนักพวกเราจงเผาท่านให้ไหม้ให้หมดดังนี้แล้วช่วยกันหาฟืนมาสุมแล้วเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าสำคัญว่าท่านต้องถูกไฟไหม้อย่างแน่นอนจึงชวนกันหลีกไปพอวันที่7พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ลุกไปอย่างสบายพระธรรมดามีอยู่ว่าขณะที่ท่านอยู่ในสมาบัตินั้นจะเอาฟืนสัก 6,000 เล่มเกวียนมาเผาก็ไม่สามารถให้สรีระของท่านอุ่นได้หญิงเหล่านั้นหมกไหม้อยู่ในนรกหลายปีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกไฟคลอกตายมานับจำนวนร้อยชาติเพราะว่าเศษกรรมที่เหลือต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเกี่ยวกับเรื่องของพระนางสามาวดีและเรื่องของพระนางมาคันธยาว่าหญิงสองคนหญิงสองพวกนี้ใครชื่อว่าเป็นอยู่ใครชื่อว่าตายแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าผู้ประมาทชื่อว่าผู้ตายส่วนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นพระนางมาคันธยาชื่อว่าเป็นผู้ที่ตายส่วนพระนางสามาวดีเป็นผู้ที่ไม่ตายอาจารย์คะจบแล้วค่ะแล้วก็หมดเวลาลงพอดีเลยค่ะอาจารย์จะเสริมอะไรสักหนึ่งนาทีไหมคะ หมดเวลาพอดีใช ่ ไหมฮะ ใช่ค่ะ หนึ่งนาทีไม่ต้อง เป็นคราวหน้าดีไหมคะ น้องๆสรุปแล้วเราค่อยทบทวนคุยกันคราวหน้า ค่ะคราวหน้าน้องจะจดบัญชีเอาไว้นะคะค่ะขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ